trzymasz mnie mocno za rękę. Wierzysz, że przy tobie jestem, ale już nie jestem. Od dawna nie jestem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Jest, oczywiście, że jest, oczywiście, że jest. Cóż, zwykłym sygnałem się przywitaliśmy, a to dlatego, że jako, że poprzednia audycja była 2 listopada, to ta już będzie troszeczkę zwyklejsza. Anna Migały w programie trzecim Polskiego Radia. I cóż, jesteśmy wszyscy podłączeni tak zwaną siecią internet, to taka nowość, ktoś wpadł na pomysł, żeby jeden komputer do drugiego, ja nie wiem, czy to ma przyszłość w ogóle, takie coś, więc mogę absolutnie odbierać tutaj wiadomości michal.migala@polskieradio.pl. I cóż, czy ja Państwu przedstawiałem, czy ja Wam, drodzy słuchacze, może bardziej bezpośrednio przedstawiałem utwór zespołu Monolord, Empress Rising, utwór, który no może być właśnie, może być, albo może go nie być, może później go przedstawimy, a na razie taki kawał historii. W ogóle za chwilę tutaj porozumiemy się facebookowo oraz w inny sposób. Kawał historii polskiego techno. Lata 90., czyli Róża Luksemburg, tak? Były kiedyś takie zakłady, były zakłady produkcyjne w Polsce. No i co? No właśnie. Róża Luksemburg, takie zakłady były w Warszawie, tam również działy się na początku lat 90. imprezy techno i utwór Mesmeriza właśnie z tamtych czasów. I'm gonna go get some more. No i to jest muzyka do nocnej jazdy, stwierdził Robert. No tak, trzeba przyznać, że pasuje, powiedziałem. No muzyka elektroniczna, nawet goa, można zaryzykować takie stwierdzenie. Lata 90. I klub, to mi się kojarzy akurat tego typu muzyka. Kojarzy mi się, były kiedyś, tu było, tu stało. Mógłbym oprowadzać już turystów po Warszawie, sam mając, będąc w sile wieku, mówiąc, że ach, tutaj było takie miejsce, a tutaj inne było takie miejsce. Galeria Off w stolicy. przy ulicy Puławskiej. Tam, pamiętam, starzy wyjechali i spotkałem pewnego człowieka, czarodzieja w powłóczystych szatach, zgadza się, w męskiej toalecie. I od razu przypomniała mi się scena z filmu Las Vegas Parano, gdzie właśnie taki czarodziej coś zlizywał z rękawa innego czarodzieja. I powiedziałem temu czarodziejowi, że wygląda jak tamten czarodziej, a tenże czarodziej powiedział: tak, to chodź. I dał mi pewne papiery. I po tychże papierach auta były nieco bardziej owadzie, bardziej insektoidalne. Przejeżdżające auta zdawały się być chrabąszczami. Takie to żółte papiery ten człowiek mi dał. No, takie małe opowieści kombatanta, właśnie związane właśnie również z różą Luksemburg, z tym projektem. Idziemy dalej i piszecie, to dobrze, i piszecie, to żyjecie, no właśnie, bo Przemek pisze, poprzednia audycja była o umarłych, a ta dla kontrastu jest o żywych. No rzeczywiście, trzeba przyznać, że Cyprian Kamil Norwid już od pewnego czasu nie żyje. I zastanawiam się, co by wybrał. Wybrał taki, jak wybrał, tak czy inaczej. Taki dosyć smutny koniec, ale jednak bycie w podręcznikach i jednak bycie jednym z tych wielkich, czy wybrałby jednak doczesny żywot do końca w miarę dobry i zapomnienie? No, dusza Cypriana Kamila Norwida już odpowiedziała na to pytanie. Ja w zasadzie chyba wybrałbym to drugie, ale czasem nie ma się wyboru. Czasem nie ma się wyboru i czasem trzeba i jest się po prostu legendą. Czy z legendą ma coś wspólnego zespół Monolord? O, jak ja bardzo lubię przeskakiwania od jednego gatunku do drugiego i tutaj będziemy, doświadczymy pewnego szoku termicznego, bo oto z kosmosu polskich lat 90. wzbogaconych różnymi substancjami przejdziemy do ciężkiego riffu, który będzie słychać raz za razem, ale kiedy riff jest dobry, to może być powtarzany. Monolord i to będzie ciężki walec, Empress Rising. Thank you. Adam napisał. A to blues z kotłów i piwnic. No rzeczywiście trzeba przyznać, blues z piwnic takich. No, mam jedno skojarzenie z piwnicą, ale nie będę na głos go mówił. Tak, rzeczywiście ten walec, widzę, się spodobał również Danielowi i Przemkowi. Więcej dumu. Dobrze, dobrze, dobrze. Prawdopodobnie to jedna z najcięższych rzeczy, które w tej godzinie usłyszeliście. W godzinie z annałami, z annałów. I wykopałem się na przypadkach. W godzinie z annałami Migały. Chyba dobrze to napisałem i powiedziałem. Ach, cóż za zamieszanie. Podpisujecie listę obecności, za co też mnie cieszy. Kinga, Paweł, Adam, piszący o okularach, rzeczywiście, które są a la kombi inwazja z Plutona, oraz piszący o tym, że gdyby nie pewne syntezatorowe instrumenty, części muzyki by nie było. Ba, oczywiście. Zastanawiam się, co miał w głowie ten inżynier, który właśnie te syntezatory, te 303, tę firmę na literę R, co miał w głowie ten, który to tworzył. A, witam także Justynę, której dawno nie było. No i cóż, taki właśnie mój los. Bardzo dobry zresztą, muszę przyznać, że te audycje nocne, jest ciemno wokoło, więc czuję się tak dużo, dużo, dużo, dużo swobodniej niż za dnia. I w półmroku były chyba nagrywane te melodie Kazika i Arytmic Perfection, i owoc takiego wykonu live będzie teraz. Kazik, Mazol, Arytmic Perfection i Mój los. Dużo trąbek. Pierdala podkomendnych na ulicy, fura gazet się wala rozrzuconych. Policja pochowana chleje zamiast pilnować. W takim wydaniu dobrze jest pilnować. Łeb boję się wychylić, rozumu chęć braku. Rozumem kierują książęca Kraku. Niższy stopniem opierdala innych niż nie umiecie rozróżnić przyjaznych od tutejszych. Ulica swoje wie, ulica swoje gada, ale cicho, niech nie słyszy gromada. Nie ma kasy na kiełbasę, wszystko wzięły tajne służby, soldateska być. Nie zabić podróżnych. Mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Patykiem na chlebie listowana długa kreska, nie wolno jej przekroczyć, ja tu mieszkam. Druga co tydzień, swe pastawy zapiszą, że niczego się nie wstydzi na połowy. Robota pod kurz i miary, dał nam przykład skóry, kto co robić mamy. Nie ma kasy na kiełbasy, wszystko wzięły tajne służby, soldateska być, nie lubić podróży. I mokry od potu ocieram pył szmatą, jedni patrzą, drudzy siedzą, inni tylko są. Patrzę jak gruba mucha nad obraz poleciała, na obraz jaśnie pana kurwa raz rała. Oj, go, bo, bo! Mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Wreszcie panie, wyżej, w trudnym wyżej leżę, nie chcę myśleć o niczym, nic nie bierze. Tymczasem kuzynostwo woli się nie wychylać, korytę puste już leć, jeszcze można lizać na widowni, w domu, w szkole. O ja pierdolę, dlaczego oddaliśmy się tym świniom w niewolę? W kuchni kipi zupa, znów znaleźli zupa, rozłożył się szybko taki dzisiaj upał. Inni ludzie tu mieszkają, tacy jak tu mieszkają, inni tu mieszkają, inni nie zaglądają. Inni nie zaglądają. To czy jak tu mieszkają, inni nie zaglądają. Mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie, mój los to moje zatracenie. Patykiem na piachu rysowana długa kreska, nie wolno jej przekroczyć, ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. I ta publika oklaskująca wykonanie, no z pewnością na żywo, wylew mózgowy tak naprawdę, chociaż nie taki krwi, a raczej wylew kreatywności i dużo, dużo klarnetów, to dobrze. Rzeczywiście instrumentarium nieco inne w tym wykonaniu na żywo niż na płycie Kazika. To są Anna Łymigały w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Zbyszek pisze, czy magister redaktor Perlanos, taki ziąb. No ba, rzeczywiście, przyroda, no czasem jest przeciwko nam, a czasem jest z nami. Listopad uważam za sprzyjający bardzo wieczór, niemniej rzeczywiście przyjechałem niezawodnym koreańskim samochodem, ba na czerwonych numerach. A dlaczego na czerwonych? No to może niech pozostanie moją słodką tajemnicą. Widzę, że dużo komentarzy. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Czy będzie nutka podwóz widłowy, pyta Mariusz. Będzie prawdopodobnie właśnie ta, która już się gotuje, już się szykuje. Chciałbym okłamać tutaj. Kłamanie w radiu uchodzi, że już igła gramofonu jest gotowa, ale nie ma igły, ani nawet nie ma gramofonu. A, mazole z kazikami to na pierwszym roku studiów kupiłem na kasecie 100 lat temu, pisze Dariusz. Ha, tak, rzeczywiście. Wtedy to miało wartość i poza tym, no, sama nawet sztuka, oczywiście sztuka graficzna na płycie gramofonowej, okładka płyty gramofonowej, no to osobna historia, natomiast zawsze potem trzeba było to zmieścić również do formatu kasetowego. Sam pamiętam odsłuchy w sklepie muzycznym, gdzie można było przed zakupem jeszcze właśnie płytę bądź kasetę przesłuchać na specjalnym stoisku. I na tym stoisku potrafiłem spędzać po 3-4 godziny przesłuchując za darmożkę nowości różne na rynku. W tymże czasie, kiedy Mazol i Kazik to nagrywali, ja prawdopodobnie kupowałem również kasetę chińskiego Gopula Mundi. Do tej pory ta muzyka robi wrażenie, ale to nie będzie muzyka pod wózek widłowy, która za chwilę wybrzmi. O nie, nie, nie, nie. Tym razem coś bardziej syntetycznego. No właśnie, syntezatory firmy na R oraz 303 i brzmienie lat 80. Perturbator, she is young, she is beautiful. Young. She's Beautiful, She's Next. To Perturbator oczywiście. No, skład, który sobie swój styl absolutnie wypracował. No, nie będzie żadną tajemnicą, że w latach 80. są duchem, natomiast ciałem. Tęsknią na pewno do epoki, która była 40 lat temu, ale ciałem są rzeczywiście w roku, w naszej teraźniejszości, naszej takiej zwykłej, codziennej. To są Annały Migały, już prawie za 15:03, program trzeci Polskiego Radia i nadszedł czas na premierę. Zespół, w którym między innymi teksty pisze ktoś, nie wiem, czy to taka koincydencja jest, być może jest. Teksty pisze Piotr Zajdel. Zajdel, nazwisko dla mnie znajome, jako dla wielbiciela literatury, takiej, a nie innej. Warsaw Bulldoggers tak się nazywają. Piotr Zajdel, który również w takich projektach jak Cold War, Doktor Hałabała i Siedmiu Zbójów uczestniczy, oraz Jacek Pałys ze składów Aurora, Noa i Restrykcja. Ach, ładny. Noa, Plejady, tak, znam. I oczywiście Desmond Tutu, jeśli mamy cały czas powtarzać tego typu sylaby. Rafał Rogulski na gitarze i Paweł Wolski na gitarze basowej zaprezentują utwór pod tytułem Osamotniony. Premiera w Annałach i premiera w programie trzecim. Nie mówisz do mnie nic, bo nie wiesz, jak bardzo pragnę być dla ciebie. Nie piszesz do mnie nic, bo nie wiesz, jak bardzo potrzebuję ciebie. Nie uciekniesz od miłości, zagroż nie ma świadomości. 100 lat żyłem w samotności. Nie uciekniesz od miłości, nie odbierasz wiadomości. Nie masz tego świadomości. Jestem w stanie gotowości, nie przeżyjesz bez miłości. Nie uciekniesz od miłości, zagroż nie masz świadomości. 100 lat żyłem w samotności, nie uciekniesz od miłości. Moje myśli ciągle krwawią, moją duszę serce ranią. Do utraty przytomności, zaburzenia świadomości. Nie uciekniesz od miłości, zagroż nie masz świadomości. 100 lat żyłem w samotności, nie uciekniesz od miłości. Warsaw Bulldoggers, osamotniony, no nie można tutaj odmówić szczerości i prawdziwości przekazu. O, jak dobrze, że generalnie moje stępienie emocjonalne powoduje to, że tego typu emocji po prostu nie odczuwam. Dobrze, Anna Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze w takim razie tę polską falę wydłużymy troszeczkę, czyli fala prawdopodobieństwa stała się wynikiem rzeczywistym. Było o nazwisko Zajdel padło i rzeczywiście polska fantastyka bez Janusza Zajdla byłaby no dużo, dużo, dużo uboższa i jestem fanem tego autora i zauważyłem, że jeszcze są jakieś pozycje, których nie przeczytałem. Natomiast też jest inna książka science fiction, od której wziął nazwę jeden z innych troszeczkę zespołów. Mówię o zespole Cieplarnia. Jakiego autora to książka? No to już pozostawiam do rozwagi słuchaczom, do namyślenia się. A zespół Cieplarnia pochodzi między innymi z Rzeszowa, ale nie tylko. Dezintegracja teraz. Thank you. cieplarnia. Dezintegracja, nazwa zespołu z powieści Briana Aldisa, gdzie wybieramy się w daleką przyszłość na planecie Ziemia, żeby odkryć, wybieramy się oczywiście razem z pisarzem, żeby odkryć przedziwne organizmy, które w toku ewolucji się wykształciły. Nic więcej nie będę mówił, bo książka jest ciekawa. Mógłbym o niej mówić, szczególnie dlatego, że jej nie czytałem. I cały czas będzie po polsku, ale być może po językiem niezbyt werbalnym, bo jako ostatni przygotowałem utwór Dziadów Żoliborskich. Był kiedyś taki skład. Arek Korecki z elektrycznych gitar, parę innych osób wydało taki krążek ambientowy i to też były lata 90. I stamtąd między innymi pochodzi utwór Stacja Lęgowa Bocian Zero. Ja bardzo lubię w ogóle te nazwy utworów jasowych i ambientowych, jasowych. Pamiętam do dziś tytuł utworu Nieudany Black Sabbath pod wodą. No tutaj również równie oryginalna nazwa. I cóż, Nikifor pisze, słaba ta polska fala. No ja uważam, że właśnie nie, że cieplarnia całkiem właśnie dobrze grała. Było mi bardzo miło. Michał Migała, Nały Migały, program Trzeci Polskiego Radia. Słyszymy się w sobotę, kiedy światło słoneczne będzie mnie troszeczkę leciusieńko parzyć, a stacja lęgowa właśnie wchodzi.